zbrodnia, sztuka walki, wschodnie bicie serca, spitter, flow, morderca. Stajemy na podium w czasach, gdy reszta poległa. Mamy to w żyłach, we krwi, w genach, zaszczepione w DNA, surowe pióro podziemia. Ja i ta scena jak Q, PNWA, te kroniki Dre, ósmy cud opus Dre. Wokół cel, play, pal, w ogniu ten plan dążał, fama, familia, F do A. W całym kraju pożar, a poza tym duszę wojownika noszę w sobie. Mikrofon to mój miecz, a ta płyta to mój kodek. Bez detali i dyscyplin, zrobię fatality jak Mortal Kombat lub Kumite w Kyokushin. Jeden, drugi, zamach, powietrze przecina katana. Siedzę w rapie jak w karate Oyama. To familia, fama, panorama, dość kator. Nie wchodzi w rachubę, support na karku nunchako. Tego nie uczy Koran, jak będzie trzeba, to jak Muay Thai użyję łokci i kolan. W mieście trwam, treść jest tam, stres jest gram. To na rejonach, no bo to ma ziomal, nie się z bram. Zjeść ten kłam, na to koncesję mam. Wywieram na pionierach presję sam, w tym interesie słucham. Klasyki jak nabity premiera KRS-One. Pożeram teraz ten chłam, a na sterach ten sam. To nie komera, bo nie zżeram, nie pazera stram. Na to dobry rap, nie umiera mam. Za to certyfikat, fanatyka treści. To dzika liryka, technika, co połyka leści. Klasyka w kośnikach, w statystykach się nie mieści. Ekipa na bitach, zawita na fitach u reszty. To był listok, co? Tu każdy jest dobrowcą jak Genghis Khan. Gdy chlamy wódę czystą z bram, wciąż nowiny, gdzie gliny kogo czyszczą. Tak staną u nas jak strogonów już tradycją. Plan na podwórzu nie blask, Valentine'sa, brawurowy rap. Co bloki budzi z kłamstwa. Stare kamienice w nie życie rzuciło młodych. Wielu walczy z marzeniami, ginie w ogniu oporowym. Kaplice liczą hajs przepełnione mocherowym. A ja na ulicę dar z przekazem hardkorowym dam. Ta mamy to styl, rozpalone majki. Przyjdź tu i zobacz, to wschodnia sztuka walki. Bagaż doświadczenia, co narzucamy na barki. Przyjdź tu i zobacz, to wschodnia sztuka walki. Całe miasto spłonie ogniem od jednej zapałki. Przyjdź tu i zobacz, to wschodnia sztuka walki. Masz na sobie koronę, hej, rozwal na kawałki. Chcesz to się od nas, to wschodnia sztuka walki. Jak tajki, boxing, mic, beatbox i słuch. Ktoś jak Tom Boy, Kung Lao, poplątanych słów. My wschód, tu gdzie Hetman jaga. TBSP, dwa słonko, piaski, hałas. Plan zadziała, bo na życie pisze wzory. Pióro trapping plus ten beat i luz pomysł. Do rozścieczonych wilków, cyrku kilku chytrych kaczek. Kompendium komponentów to talentu dopalacze. Teraz my, lisi spryt, małpi humor. Kropkę na D tu stawiamy z dumą. Sumą wszystkich strachów to, że tego składu maski. Sięgają od parterów aż po jedenastki. To szkło kontaktowe z nadbetonowych jaskin. Hardkorowa sztuka walki, rap, ja na pasu. Suma summarum to sumo z umiarem bariery runu. Bo ramię w ramię z tą grupą, kawa na ławę na grubo. W jedności siła siedzi w górze, uniesiona garda. To gorycz szczęścia i pół radości na majka. Sprawdź, weźcie smoka ze świeżym wersem, dźwięk bez tyłka. To dla mnie sensei, wyryte w blokach. Waleczne serce, la vita loca. W szalonym mieście otwieram duszy wroda. Na zachęty, gdzie we wszystkich krokach. Zapraw te ręce, nadzieję mam w oczach. Chociaż nie kręcę, wschodni zapota. Bierzemy sprawy w swoje ręce. To droga wojownika, czytaj Bushido. To mowa zawodnika, który jara te trochę droga. Nabiną z kawaliną, chłopaki tu płyną. Ja z rodziną znowu puszczam bilą, by Babilon ci to dźwią. Chociaż to chwilą jak Kojiro twardu prawdy wziąć. Nie ma dość, trzeba dojść tam, gdzie los da ci głos. A nie w kość, o to proś, będziesz gość, o to proś. Wschodniej walki sztuka, do twych drzwi dziś puka. Słyszysz dzwonek, lookout, chyba żeś się nastukał. To moja grupa, tak, familia, fama. Strzela jak shotguna, rozrywa jak granat. Tnie jak katana, każdy przeciwnik to maki rewa. Dramat, ale nie dla nas, dla was, co? Podać powód? Rewolucja nadchodzi ze wschodu. Nie opierzę na podium, miejsce co wciąga jak opium. O swoje wartości i cele po prostu. Tak bym rad był i brat mój radosny, szczęśliwy wśród żywych swoich. Nie tych parszywych gnoi, co wokół się roi. My wjeżdżamy z impetem, każdy wie co się kroi. Rozpieprzymy ten burdel i te dziwki pójdą won hurtem. My tu mamy koniunkturę na to, co jest wiecznym biurem Feniksa. Nie zatrzyma nas nawet apokalipsa. Zawsze żywy ten rap, zatopiona za fakt, że to trwa tyle lat. Roczny w siłę, a jak? Tak to wschodnia sztuka walki. Tak ją bierzesz na swe barki. Jebać wszystkie barykady. Prosta sprawa, damy rady. Marcowe nie porośnie. oświetlił na ognia nad miastem. To ja kontra świat, co nigdy nie był moim bratem. Jestem Hugo z kurwezyny, na pamięć nauczy się grzywy. Karuzele z Madonnami odeślę ze świata żywych. Mam 99 bardzo mocnych powodów, by zostać na zawsze buntownikiem z wyboru. Dla mnie od zawsze największa nagroda to zapach ciętych kwiatów na grobie wroga. Spójrz, moje oczy przekrwione, takie jak twoje. Tam znajdujesz odpowiedź, czy stoję po właściwej stronie. I choćby jakaś suka złamała mi serce, pamiętam piorun nie uderza dwa razy w to samo miejsce.